sabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo, hahayaan mo na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Sana lang ingatan mo siya. Binaliwalan niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko ring minubuo. Kay tagal ko ring hindi sinugo. Binaliwalan niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito na huling awit na kanyang marinig. Ito na, ito na.